Ja. Oh, kijk, hier is, ja, zijn ze toch bij het muziekpodium heel hard bezig om iets voor elkaar te gaan krijgen. Gaan jullie spelen hier zo? Zometeen, ja. Maar, hoe, weet je, hoe laat jullie gaan? Wij spelen om 9:30. 9:30, oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat is nog 1,5 uur. Oh. Ja, doe je nog eventjes. Oh, ja, we gaan even opbouwen, soundchecken. Ja. En, ja. Maar en met hoeveel zijn jullie vandaag? We zijn met z'n zessen vandaag. Zo. Ja. Ja. En wordt het wat? Zeker, ja, we gaan er wat van maken. Jij speelt bas, nee, cello. Cello. Ah, ja. Oh, ja. Dat is mooi. Ja, cello en ik zing. Ook nog? Oh, ja. Ja. Nou, ik kan niet wachten. Maar, ja, wees erbij, ja, zou ik zeggen. Ik zou, gezellig. Bereid je goed voor. Ja, gaan we doen. Dank je wel. Nou, die gaan dus om 9:30 spelen. En nu is het 8 en dan, nou, dan is nu de vraag, gaan we links of gaan we rechts? Gaan we links, gaan we rechts? Nou, we gaan rechts, ja. Want rechts van mij is Earthworks. En bij Earthworks is misschien wel iets aan de hand of zo. Dus dan gaan we even kijken. Mm-hmm.